emaitze bolaz, emaitze bolaz, emaitze bolaz, arroz con chicha ostakan nola. Yo de un modo che pilla aquel conto, e por el che fai un juramento. No lloreas, nena, no lloreas, yo juraré macho vento. No lloreas, nena, no lloreas, yo juraré macho vento. Arroz con chícharos, para canovas, repolo de betanzos, semáis de bolas. Emais cebolas, emais cebolas, arroz con chícharos, patacas novas. Meu pai deixou minha dor, minha, minha nai deixou meu mare. Pai deixou minha dor, minha, minha nai deixou meu mare. Bueno, baixamos outra vez a música para poder recibir a Santiago Cruz, o patrón maior de Noia. Me parece que está a outro lado do fío telefónico. Boa tarde, Santiago. Boas tardes. Boa tarde. Moitísimas gracias por atendernos. Benvido. Vale, gracias a vos. Veña, Santiago, o que queremos é que nos digas como vai ese eses traballos de recuperación, porque outra cousa non se lle pode dicir a ese desastre que tiveste desde aí, de tanta mortandade na ría. Bueno, hai sobre unha semana que fomos a mirar os bancos marisqueiros aproximadamente, e, bueno, o que é onde mariscan as mariscadoras a pé, había o 70-80% do berberecho morto. Carai. O 20% máis ou menos da meixa, a flote, onde traballaban as embarcacións, pois, o 20% do berberecho e o 15% da meixa, pero bueno, agora leva unha semana tamén chovendo moito, máis borrascas, xa levamos un mes e mese algo, bueno, vai haber máis mortandade, quedamos o martes, ca bióloga, e co biólogo de zona tamén, en mirar os bancos marisqueiros, estamos baraxando collernos a prestación, non todos van cumplir, pero bueno, a ver, vamos ter unha reunión de xunta xeral despois do mostreo do martes, e despois decidimos se collemos as prestacións ou non. Vale, porque vai haber moita máis mortandade, porque se leva 15 ou 20 días a cero, a salinidade, bueno, a presa do Tambre, ainda fun eu onte, estaba 1,40 m, dúas cataratas que superjudican, nos tamén a deixamar, que nós teremos un protocolo, un senda marea, pleamar, porque se hai unha mistura de agua salada con dulce, bueno, a ver, vamos ter unha reunión con conselleira, a ver se... Escoito, Santiago, os biólogos non vos poden dar ninguna solución, axudarvos para que esa mortandad non sea tan fuerte, non sei, botarlle sal na parte de arriba, eu que sei, alguna cousa para que a auga que vende do Tambre, por exemplo, non veña tan doce. Pero hai moitísima agua, hai, bueno, non sei calcular, pero millóns de litros de metros cúbicos. Hai moitísimo, hai que botes varios camións de sal, que as corrientes, pois, nin pousa. Moitos cara, metros cúbicos, claro, claro. Moitísimo, bueno, son, os ríos veñen a tope, claro, bueno, a salinidade claro. Está a cero. O único, como te digo, iba a haber a mortandade, pero un pouquinho menos houbera un protocolo da presa, non de nada. Sí, se houbera protocolo, se houbera marea alta, claro, lógicamente. ¿No? Claro, porque hai unha mistura de agua salada que ven do océano Atlántico co río, ca agua de río. Era a única, bueno, iba a haber unha mortandade, igual un 50%, pero non un 70%, 80%. ¿No? Pero, bueno, mago, moitas borrascas hai tamén, moitas chove sobre o mollado, como digo. Sí, sí, sí, as borrascas tamén fan. Despois falan de que non hai cambio climático. Manda, carallo. Hai cambio climático, como non vai haber? Se os científicos din que sí, hai que facer caso aos científicos. O cambio climático sabe non é os mellor que nós, que ven da contaminación. Eso. Todo o que botamos á atmosfera, aos ríos e á terra. Moitas químicas e moitas industrias. Bueno, escoito, entón, claro, botarlle man solamente é eso, poñerlle, intentar que non veña tanta auga de arriba tamén, pero non sei, algunha alternativa podían buscar eses biólogos que traballan tanto, que son tan bons, pois tamén podían botar unha man, que sei, axudar para que, home, o protocolo é imprescindible que poder conseguir. Aí os biólogos tamén nos din, non, que a ver, nós estamos parados, non tocar cando hai moita riada, porque se o moves, aí o que está morto é o que está moi débil, está nas últimas, podes dicir o caso, non ten forza para enterrarse, o bivalvo, o berberecho, nin a meixa. Se o levantas, e se todo o que levantas, a morre. Mellor claro. Estar quieto, se te tes aberto, é mellor cerrar a zona durante 15 ou 20 días hasta que pasen as borrascas. Iso tamén non lo digo os biólogos. Nós non estábamos traballando, pero estuvemos traballando pararíanos 15 ou 20 días hasta que pasaran as borrascas todas. O que tamén está mal, o que non podedes facer é desviar tamén a condución da auga que vende arriba, non? O mellor no. poñerlle algunhas canalizacións para que non chegara tanta auga aí á zona da ría, claro. A agua busca o seu canal, e vai por onde vai. Cando hai moita, os vai por onde vai. Claro. No, mágoa, non? Mágoa que non se pode facer ninguna cousa. Bueno, pois a ver se tende sorte, que nós somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, a ver se desexamos que vosotros teñades sorte. Outro día falamos con un mariñeiro que nos falou tamén de ese traballo tamén que estades a facer. Por certo, non podedes salir tamén. O sea, os mariñeiros tampouco con este temporal... O que andan a outras artes da pesca e do polvo, pois van moi poucos días porque o mal tempo non lle deixan tampouco. Claro. Tamén debe. Bueno, Santiago, agradecemos moitísimo que nos fales deste traballo que estades a levar adiante, que sodes pois referente para que nosotros podamos disfrutar do mellor berberecho de Galicia, que está aí na ría de Muros en Noia. Sí. Bueno, o gallá que tiña de sorte, a ver se estas borrascas amainan un chisquiño e non son non procuran máis morte. Vale. Ven. Bueno, pois moitas grazas. Moitísimas grazas, Santiago. Saludo, chao. Un saúdo moi cordial. Bueno, despedimos a Santiago e mágoa que non se poida axudar a que todo isto se mellore. É o asunto da chuvia e... Venga, sí. Música, querido Dani, para adiante. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Meu pai deixou-me a dor, miña nai deixou-me o mare. Meu pai deixou-me a dor, miña mañana e deixoume o mare. Non tiña máis que deixare, nin el tiño máis que dar.